radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 285 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, quan estem en directe des dels estudis de Ràdio Trama. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui a la taula del programa, que no són poques. En primer lloc, el mestre Tecles, el que no pot faltar mai, el que fa que aquestes màquines infernals funcionin, la Gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig. Que dius, Ricky Bonic? Ei, hola, hola. Molt, molt content també, una setmana més aquí, que no fallem, ens acostem massa ràpid al programa número 300. I no res, avui, l'altre dia estàvem aquí, no? Em sembla, nosaltres tres sols, sí. Que no va haver ni una sola visita ni res. Exactament. I en canvi avui sí que ja estem una mica més ben acompanyats. Avui tenim bona companyia perquè a la seva banda tenim una Barbera Piteca de mena, aquesta companya de vida que és la nostra estimada Noelia. Què dius, guapa, com estàs? Molt bé, bona vesprada. Bona vesprada, aquí, com estàs? Bé, amb ganes de començar el programa i molt ben acompanyada avui amb la visita de la Bea i el Castro. I tant, han vingut dos amics, la Bea i el Castro, que ens venen a veure tot sovint i a servir una miqueta també tot plegat. El teu cumple, no? El meu cumple i també amb la retina. Gràcies, guapos i guapes. Per molts anys. Moltes gràcies. Em faig molt bé, el viejo ben ja. I segur que us heu fixat que la cunya d'inici és nova. És nova, recent ens l'acaba de gravar el Castro i després l'hem tirat enllaunada, però l'acaba de fer. Sí. Molt bé, doncs la veritat és que molt, molt contentes d'estar en aquest programa que fa gairebé 10 anys que funciona. Avui fem l'edició 285, programa de música combativa en català, que no se'n troben gaires, i que intenta barrejar estils diversos amb músiques com el hip-hop, l'ska o el punk rock i d'altres, i sempre tocant temàtiques polítiques i socials. Aquest programa el volem dedicar a tot el moviment antifeixista. Quan estem a les portes d'un altre 12 d'octubre no hi ha res a celebrar i sí molt pel que lluitar. Volem dedicar-ho amb orgull a tota la gent que fa pocs dies va sortir pels carrers de València omplint-los de dignitat i a totes les que dia a dia fan que els nostres carrers siguin un lloc on l'escòria de la societat no pugui campar el seu aire. Perquè aquest és un combat que no podem perdre i perquè no passaran antifeixistes sempre. Ahir va ser València i demà serà Barcelona. Us convoquem a totes el 12 d'octubre a les 11 a Jardinets de Gràcia i recordeu, no deixeu ni respirar els feixistes. Així comença el pim-pam-pum. Antifeixistes sempre. I tant que sí, i tant que sí. I començarem amb una cançoneta. No sé si... Oh, ara crec que comences tu, Isma, i sí. Estic veient aquí que és el que parlàvem abans. Avui m'he preparat un programa amb força música antifeixista, però ahir mateix, a les 9 del vespre, vaig rebre un vídeo que ha sortit recentment a les xarxes del nostre amic Mateo, que li sobra art i li sobra dignitat. Mateòlica ha fet una cançó que es diu Declaració de Guerra, que és un videoclip enregistrat a Can Dimoni, la que va ser casa seva des del 2014 al 2018 i fins que el maleït BBVA va decidir fer-les fora. Enregistrat per la Sandra i ja està a Daisy Productions i que va veure la llum, com dèiem, ahir mateix. És una joia que fem que amb aquesta que comenci el programa. Arranca el pim-pam-pum. En el último adiós, tocando la guitarra contra el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, que ha ganado la sentencia judicial y ha llamado a sus amigos para echarme de mi casa, y aquí estoy declarando la guerra al genocidio inmobiliario irracional, a los juzgados 26 y 34, a su defensa que a la cara no nos quiso ni mirar, y aquí estoy declarando la guerra a quien te juzga sin indignarse a preguntar, a la pareja disfrazada de secretas que nos juraba que la casa era de algún familiar, y en el último adiós, tocando la guitarra contra el Banco Bilbao, Vizcaya Bélgica y Argentina, que ha ganado la sentencia judicial y ha llamado a sus amigos para echarme de mi casa, y aquí estoy declarando la guerra al protocolo que te exige un tribunal, a la tristeza de las formas y maneras de aquella jueza que en minutos nos cambiaba de ciudad, y aquí estoy declarando la guerra a quien no siente empatía por los demás, a quien se cree que hay que pagar hasta que mueras. Avanza el mundo y solo quedan los que lo pueden comprar, y en el último adiós, tocando la guitarra contra el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, que ha ganado la sentencia judicial y ha llamado a sus amigos para echarme de mi casa, y aquí estoy declarando la guerra. Meteòrica, declaració de guerra, li sobra art i li sobra dignitat. És un temazarrangano el que s'ha tirat. El vam veure no fa pas tant aquí al Parasol de Can Capablanca, i també la i setmana la passada a la Nau en el concert dels 10 anys de The Media Players. Un crac, com sempre. Sí. A més, ara porta banda gran, perquè porta una companya que toca el saxofon de luxe, i porta el germà a la bateria, i porta el baix. Bueno, és un bèstia, i cada vegada fa més patxoc el projecte musical. Com ens l'estimem, eh? El Mateo és un tio que es fa estimar allà on va, i que té una dignitat que per sobre de tot estan les persones i estan els valors, i ho demostra cançó a cançó, més enllà que després sigui un hachondo i ens riem molt amb ell. Sí, sí. El vídeo molt interessant, també el vídeo d'aquesta declaració de guerra, és un vídeo molt interessant on surt ell a Can Dimoni, sol, a punt, a més es va enregistrar aquest vídeo el mateix dia que havia d'haver-hi... Sí, que havia d'haver el desallotjament, finalment no van venir, però ell així tot va enregistrar aquest vídeo amb aquest tema zarangano que us hem servit per començar. Des d'aquí li enviem una abraçada tant, ben gran. I tant, t'estimem, Mateo. I a qui li toca ara, Ricky? Vinga, va, jo, és el teu torn. Jo tenia una perleta guardada del zoo que van treure també així com fan ells en forma de videoclip, que es diu Omertà, i l'he volgut portar aquesta setmana que el senyor Rato ja està enfilant, bueno, ja ha anat a buscar els paperets que li diuen cap a la garjola, cabron. El talego, la màfia a la garjola. El tema es diu Omertà, també... No la dedicaré al Rato, perquè és la rata de la cançó, sinó que la dedicaria en tot cas a l'home de l'Espardenya, el David Fernández. I tant que sí. Com ens va fer gaudir aquell dia. Fora la màfia. Anem a escoltar-la. Vola sobre els caps de les urpes fortes del pit rovellat, als sopars de gala del clavegueram. Hi ha matons amb toga, tot està apagat. Hi ha cançons culpables, versos entre reixes, llengües massa llargues, sents el que et mereixes. Caça de bruixes, Espanya, uberales, la guila és més forta i vos tallarà les ales. Un cantant poruc, un forat en blanc, un altre vers perdut, veges tu què importarà. La poesia queda en la cuneta reballà, si la guila ataca el teu germà. Heu sentit això? Serà la democràcia preparant la repressió? No heu sentit res d'això, a esta democràcia li sobra munició. A la força condemnats, a la força convençuts, a la forca llibertat, diplomàcia de l'insult. Apliqueu-li la tisora al full, l'àguila és més forta i pot arrencar-vos un ull. Cremeu tots els llibres, cremeu. Cremeu tots els llibres, cremeu. Cremeu, cremeu. Omerta, cremeu tots els llibres de la casa. Només cap un bou en esta plaça. Envigneu l'espasa, avui n'hi ha festa grossa, avui estenem mort. Omerta, cremeu tots els llibres de la casa. Només cap un mort en esta caixa. Envigneu l'espasa, avui n'hi ha festa grossa, avui estenem mordassa. Hi ha una àguila rabiosa que anul·la la vida des de més. Sobrevola Ibèria aniquilant pobles sencers. Va heretar la dèria de la sang blava més rància. Vivan les caenes, visca la ignorància. Visca el silenci si el que importa és la unitat i el perquè sí. Unitat d'universal destí. L'àguila pilota al furgó d'antiavalots. És la democràcia del crit i del bufetó. De parlar a hòsties, seduir en por. De posar-se el casc, l'escut i les botes. La de l'ala triste i el circ campeador. La que té el cadàver sota les cunetes. We'll be right back. Heu sentit això? Seran els vostres pares revisant la transició? No, era casa del veí. I al final de tot ja van vindre a per mi. La reparació era fum, el consens una disfressa. La cal viva o el que siga, per el rei i la princesa. Alça la veu i voràs, del que l'àguila és capaç. És una psicòpata i farà rodar els caps. Cremeu tots els llibres, cremeu. Cremeu tots els llibres, cremeu. Cremeu, cremeu. Omerta, cremeu tots els llibres de la casa. Només cap un bou en esta plaça. Enveneu l'espasa, avui n'hi ha festa grossa, avui estenem mort. Omerta, cremeu tots els llibres de la casa. Només cap un mort en esta caixa. Enveneu l'espasa, avui n'hi ha festa grossa, avui estenem mordassa. Terroristas como la que hacen en esta canción les ha llevado al banquillo como la que hacen en esta canción les ha llevado al banquillo. ¿Qué os ha semblat? Doncs jo posant els punts sobre les is. Doncs molt bé, aquesta omertà, aquesta... Creiem, Castro, que el videoclip està gravat a Montserrat. Sí, eh? Ah, mira, no sabíem. Van venir cap aquí. Sí, atenció, que arriba el mestre Palli, Sabadell, Ciutat Rebel. Que dius, guapo. Moltes felicitats. Sí, eh? Sí, per molts anys, Ismaele. Moltes gràcies, bonic. Que avui fa anys el senyor Ismaele venia aquí vell. A donar pel sac. Em faig molt vell, clar que 25, sí. 25, no? 25, Nadal, efectivament. Bé, a cada cama gairebé, però sí. Per molts anys, però, guapo. Moltes gràcies, bonic. Clar que sí. Molt guapa la cançó de Mestre Tecles, el Zoo, un tir fixe aquí al programa, han sonat abastament i més que sonaran, cada vegada que treuen una perla de les seves venen aquí i li posem. I si continuem per aquesta línia que porten últimament, per la meva part més sonaran més. I tant que sí, i tant que sí, perquè la veritat és que els últims temes estan donant molt que parlar i estan siguent autèntiques joies. Més música combativa, seguim en aquesta primera ronda, és tot just el primer fight que fem, ara és el torn de la Polluela. Què dius, Noelia? Què portes ara? Doncs continuo amb el mateix estil que el Ricky, amb rap. Porto a una dona, a la Mara Advertencia Lírica, que és una cantant mexicana de rap, activista, feminista, i que bueno, va ser pionera a Oaxaca en escriure temes així reivindicatius que tenen a veure una mica amb les desigualtats socials o amb la violència envers les dones. I bueno, aviam què us sembla el tema. Es titula Incòmoda Manifiesto Feminista i està extret de l'àlbum Siempre Viva del 2016 i li vull dedicar a la Bea, que crec que li molarà la temàtica i la cançó. Catem-la, doncs. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical. Exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas. Siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas. No queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel quien se acata y quien sale de las reglas. Y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan. Pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calle, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento. Y ahora hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro! Mare, advertència lírica, la coneixíeu? Sí, algun cop havia sonat, però a poquetes vegades. I ja fa molt de temps que no sonava. Molt, molt bona trobada, la de la Noe, com sempre, que porta tema zaranganos ben suculents. Molt bé, molt se m'havia descuidat abans de comentar que ella va començar en un grup amb un parell més de dones i que el grup es deia Advertència Lírica. Llavors, a partir del 2009 va ser quan ella va començar el seu projecte doncs, com a solista i llavors va passar a dir-se doncs, Mare, Advertència Lírica. Molt bé, molt bona. Sí. Bea, t'ha molat o què? Bien. Li agrada molt i ho escoltarà més perquè no es posa el micro perquè la Bea pues, és així. Perquè està molt lluny de mi. És que li hem d'apropar el micro, això sí. No són condicions. A Radio Trama ens ho hem de mirar. Hem de pillar un parell de micros més. Sí. Sí. I d'aquí és el torn ara. Mira, ara em toca a mi. Us porto una ronda, proposta. Eh? Sí, és una proposta ben nova que també fa poquet que ha sortit. És Pisto, Bilbo i Txali MTV. Encén Bilbo i apaga l'MTV, que és una cançó realitzada per artistes populars basques com Soren Kluba, Sistada, Suaya, Rapero, Gatom, Akerhembe, Salda Dagó, Comando Braga i Ayala. A més, amb l'instrument... Sí, són un munt de gent que estan darrere d'una cançó que, a més, està feta amb una instrumental de Thunderclap i la guitarra de Teje. És un videoclip, de fet, que com dèiem, ha sortit fa poquet per Pisto, Bilbo i Txali MTV, tal com es diu la cançó, que és una dinàmica impulsada per col·lectius internacionalistes, feministes, veïnals i culturals de Bilbao, que pretén denunciar el model de ciutat imposat i mostrar el seu rebuig al macroesdeveniments com els Premis MTV i a la marca turística Euskadi Basque Country, que se sustenten de les institucions de la CAP malgastant milions de diners públics. El treball mostra que hi ha molta música i molt bona fora del model de cultura capitalista imposada per l'MTV, i és una cançó que em va recomanar el nostre amic Lander, el Landerone, que l'estimem moltíssim aquí al programa, i que sempre que em diu alguna proposta, la veritat és que són de grandíssima qualitat. Us deixo amb ella perquè la gaudiu. Bil bere casa Gaztean zama por la lana onartu zuen lana Niretaren parte, eso kisa lantxa Abortatu plana burto, ez dala justo Ez que nire farra ira hotxa jota punto Empibia matatu, egitia puztu Bilbo piztu, banketxea kustu Laro geta marreko amarkadan Zolik musikari zuzen duta zegoena Demorak aurrera gina ala Ignorantzia piztu duena Sexu, droga, jaiak Estereotipo denak finkatuz musika Ezin musikaren egarria herriak egia askatzen du agian berrian nagiak entzuten begiak Multia bazara pasa bitartean gazteria gure kasa Mila tonto bete aguar saie ikita ez irauli working klasa Kulturi da herri zena ez enpresa handi zena Kapitalisti gu dauberan zaten tibia dibidonena Ea, fuera, pentsamendo ustelak, botatu zer bestela Ez temak austeko gatozta mesedez benetan hausi daitezela. Auzo, auzo, biztu Bilbo. Visto Bilbo i Charlie MTV, dedicada al nostre estimat Landerone, molts petons per tu i per l'Eixasso, un projecte guapíssim, que, com molts dels que passen en aquesta ciutat que tant estimem, que és Bilbao, i que des d'aquí us hem ofert. Bé, Temón, la base era molt guapa, però és que, a més, amb tantes veus allí que anaven passant una rere l'altra... Temazo, temazarrangano. Temazarrangano, a més amb veus masculines, femenines, de tot. La base era la base instrumental era de Thunderclap i la guitarra del Teje, però un munt de gent que fa bona música allà a Bilbao, a Euskal Herria, i bueno, tota una joia que us hem deixat aquí perquè la gaudiu. Més música combativa, estem en la segona ronda, això no ha fet més que començar, però ja ens despentinarem i totes aquestes coses que fem aquí al programa. Baixarem, tot pujarem, de tot. Farà pujada, farà baixada, farem agenda, farem de tot. Avui encara no hem comentat, però, que tenim companys que no hi són. No ha pogut estar el Manolo, que ja sabem que el tenim a Xile, i també li enviem una forta abraçada, però tampoc hem pogut comptar amb la col·laboració dels nostres amics Pau i Eric, que sí que ens està escoltant. Eric, guapo, a veure quan vens si no ens escoltes. Tio, això d'escoltar és de covardes, tio. S'ha de venir aquí amb música de la guapa, que tu tens molta d'aquesta, i portar un bon llibre, perquè a més l'Eric és el company que sempre ens fa la secció de llibres combatius, molt ben parida, per cert. Sí, es troba a faltar quan no hi és la secció. I tant que sí. Molt bé, una abraçada, guapo. Més música combativa, com dèiem, ara és el torn de Mestre Tecles, segona bala que tira. Vinga, va, portes? Em sembla que és l'última hip-hopada que porto, i avui us presento la Suki, S-O-O-K-E-E, per si la voleu buscar. Busquia. La Suki és d'Alemanya. O sigui, em sembla que és la primera vegada que portem rap en alemany. Diria que sí. Pues venga, va, m'apunto a la Suki. M'apunto aquesta. El tema es diu Purple Lights Hip Hop. O sigui, tornar lila el hip hop. Lila no de Podemos, sinó... No. Feminista. Molt bé, en la línia de la Noé, clar que sí. Extret des del seu disc Bitches, Butches, Dickies and Divas del 2011. A veure què us sembla. Anem a escoltar-ho. Yeah. Sondern hier jetzt, lila Basie, rosa Winkel, Regenbogen, queer Rap. Ich feuer die Symbole in Richtung dieses Fallos, dieser Sound macht, dass du denkst, du hättest Hallo. Keule, siehst du, bist du auch, was da verschwindet? Es ist deine Macht, Sino, sie ist jetzt ganz winzig, fast riecht wie aus Plüsch und sehr bald weg. Das ist ein gottloses Trick, wir haben keinen Track. Wer war dein Lehrer, wer war dieser Arsch? Achso, ja, natürlich das Patriarchat. Weiße, reiche Typen verteufeln unseren Lifestyle, hassen unsere Subkultur, unterdrücken unsere Freiheit. Unsere Waffe heißt Subversion, sie steckt in unserem Lachen im Unterton. Du wirst schon merken, wie real das ist. Fragen, was jetzt, wenn deine Lady dich droppt und mich abschleppt. How can one verbalize hip hop? Hey, hey, hey, hey. How can one verbalize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one verbalize hip hop? How can one verbalize hip hop? How can one verbalize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one verbalize hip hop? We don't imitate, we intimidate. How can one verbalize hip hop? We don't imitate, we intimidate. How can one verbalize hip hop? How can one verbalize hip hop? How can one verbalize hip hop? We don't imitate, we intimidate. Mein Munkel, dieser Hittenfeindlich. So ein Scheiß. Ich bekomme jeder Hitler, den Pro-Homo-Type. Check bei Rokobikur, Rap, Polk und Gift. Alles harte Features, Homes und die Raps, der Shit. Endlich feiern alle Queers Hip-Hop wieder. Und der Grund ist offensichtlich, meine Hits sind lila. Queer Leben ist kein Party-Motto. Das Tag geht lieber, Queens Bitch, Butch, Dike and Diva. By the way, niemand malt in meinem Set rum. Lass mich nicht vereinnahmen, wo ist der Respekt? Und wenn kein Instrument für Etiketten schwindet, die Lügen führen dazu, dass mir die Kräfte schwinden. Hab jahrelang geduldet zu werden. Ich erwarte keine Huldigung oder Ehre, aber Scheiße, Alter, das ist mein Raum und meine Zeit. Und ich wicke keine Marker-Rapper, weil ich sie beiß. Purple Beats, Purple Lines, Purple Gangs, Purple Tits, Purple Streets, Purple Styles, Purple Fans, Purple Hits, Purple Beats, Purple Mics, Purple Trends, Purple Shit, Purple Feet, Purple Rhymes, Purple Cans, Purple Fists. Purple Beats, Purple Lines, Purple Gangs, Purple Clicks, Purple Streets, Purple Styles, Purple Fans, Purple Hits, Purple Peeps, Purple Mics, Purple Trends, Purple Shit, Purple Feet, Purple Rhymes, Purple Cans, Purple Fists. How can one purpleize hip hop? Hey, hey, hey, hey. How can one purpleize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one purpleize hip hop? We don't imitate, we intimidate. How can one purpleize hip hop? We don't imitate, we intimidate. How can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? We don't imitate, we intimidate. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, excel·lent troballa a Alemanya. Fora de micro, el Dani ens parlava de que també coneix alguna proposta alemana de rap. Sí, ja liarem un dia perquè presenti alguna cançó. Que tant venir aquí i parlar de música i no portar ni cap, no està bé. No pot ser. No. Clar que sí. Va, ja farem. Ara. Aquesta és l'actitud. T'has compromès Queda gravat, sí. Molt bé, i continuant amb aquesta segona ronda, és el torn de la sí. Noelia, què ens portes? Doncs porto una penya d'Euskal Herria. Olé. Són guipuchis. Apa, guipuchi. Es diuen Bad Sound System, que segur que ja els coneixeu, i és una banda de reggae i raga. Jo vull que m'expliqueu una miqueta quina diferència hi ha entre el reggae i el raga, ho sabeu o no? No és el camp que més domino jo. Jo, que uno que s'escribe con E i otro con A. Vale, jo tampoc entenc gaire, però el raga no sé si és més com més redundant, el reggae sí? Seria el més bàsic, el so més és, el reggae seria com un, el reggae és previ a l'esca i és un esca alentit. I el raga és encara amb aquelles veus més de, podríem dir de pirates, son sistema, alguna cosa així, que li foten, tampoc entenc gaire, però em sona més a això. Bé, sigui com sigui, es defineixen doncs, això, banda de Rigi i Raga, d'Euskal Herria, d'Irun, que es van formar el 2003, i els components són tres, són el Selecta Stepi, el Masta i el Kenitra. I el tema que porto es titula Capitalismo i està extret del disc titulat El de Queta, del 2012. Aviam què us sembla. Cabaret del bo de la Noelia. Yao, yao, original sound, guerrilleros del sonido, Selecta Stepi, Kenitra Masta. Capitalismo, ha llegado tu final. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Donem pas a la secció informativa de Radiotrama amb els actes més destacats del moment. El primer acte que portem, l'antifeixisme és cosa de totes, és la manifestació que hi haurà el 12 d'octubre a les 11 en punt als Jardinets de Gràcia. I després hi haurà un dinar popular al Raval, convocat per la plataforma antifeixista. El següent dels actes, també el 12 d'octubre, No passaran, no callarem, Bolazo, amb Defcon 2, Encefàlica FM i Monstruación, divendres 12 d'octubre, com dèiem, a la sala Salamandra a partir de les 9 del vespre. Seguim amb l'agenda, amb el desè Festival Esperança al Prat, Festa de l'Economia Solidària, que tindrà lloc de l'11 al 14 d'octubre i hi haurà un mogollón de grups, com per exemple Maria Ruiz, La Canija i molta penya més. Molt bé, més actes. El 12 d'octubre res a celebrar, contrajornada de tallers organitzada per la CUP de Terrassa compartint coneixement, a les 10 taller d'Excel, a les 12 taller de comunicació, a les 2 el dinar de germanor i a les 4 estalvi energètic a la llarg. Aprofita per fer jornada laboral al local de la CUP, a la carretera de Montcada, número 155. Seguim amb un acte que és una caminada solidària amb la Tamara i l'Adri, CIM de les Invisibilitzades, que tindrà lloc el dissabte 13 d'octubre. A 2:15 és la pujada, a les 12 el vermut i parlaments, a les 2:30 el dinar popular i a partir de les 4 concerts i música amb Jolly Roger Band i Juno. I més actes, el 13 d'octubre també, a partir de les 6 de la tarda, al recinte dels locals d'assaig de Ripollet, al carrer Jaume I, número 31, a Rap de Suelo, micro lliure i un munt de bandes fent rap del bo organitzat per la gent de Canya de Pollet i d'altres. Un altre acte és l'homenatge a la memòria de Tomàs Sankara, 31 anys després del seu assassinat, Només la lluita allibera, i tindrà lloc el 14 d'octubre a les 6 de la tarda i està organitzat, entre altres, pel Casal Can Capablanca. I més actes d'aquesta nodridíssima agenda, la programació de tardor hivern de la Quartera, el dijous 18 i 25 d'octubre, taller d'estalvi i eficiència energètica a partir de les 7 de la tarda, divendres 26 a les 9, cicle de teatre social a la Quartera amb microteatre feminista. Dissabte 27, és un acte que ens fa molta joia poder-vos oferir. A partir de les 7 de la tarda hi haurà una taula rodona amb la presentació de Radio Terra, del projecte comunicatiu Veus Barberà i de Radio Drama. A més, al novembre, el dissabte, dia 17, a partir de les 6 de la tarda, hi haurà el cicle de teatre social a la Quartera amb teatre infantil, i el desembre, dimarts, dia 18, a les 7:30, Cinefòrum i Col·loqui amb la projecció de Gorgolou. I a més, del 21 al 6 de desembre hi haurà el tradicional Quinto de Nadal. Seguim amb l'agenda i aquesta vegada és amb un taller de circ que té lloc a la Nau, al carrer Arquímedes número 8 de Barberà, i és un taller d'iniciació al circ a càrrec de Sputniks Companyia, i és un taller a partir de 18 anys que tindrà lloc els dilluns 15, 29 i 22 d'octubre de 6 de la tarda a 7. I més actes dins d'aquesta agenda: feminisme gitano, antigitanisme patriarcal en un sistema paio i capitalista, dimarts 16 d'octubre a les 6 de la tarda a Lleialtat Sansenca. Seguim amb un superconcertàs de la banda Basotti, EZR i Descarats, que té lloc el divendres 9 de novembre a la Sala Salamandra, a l'Hospitalet de Llobregat, a les 8 del vespre. I més actes, aquest és la presentació de Black is Belsa, aquesta pel·lícula feta per Fermín Muguruza. Serà a Barcelona, al cinema Icària i Girona, a Tarragona, al cinema Gavarres, a Girona, al cinema Albéniz i a Lleida, al Picat. I fins aquí l'agenda de la ràdio. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Seguim endavant amb aquesta edició 285 del Pim Pam Pum. Seguim amb més música combativa de la bona. A qui li toca? Em sembla que em toca a mi. Sí. Mireu, jo ara començaré aquest periple per la música antifeixista, perquè ja hem dedicat abans el programa a tota la gent antifeixista per el 12 d'octubre, i els primers que porto no són pas d'aquí, són brasilers, són els Revolta Popular. És una banda narcopunk de Brasil amb el Carlo, el Johnny i el Lu. I és una cançó extreta d'un videoclip que va sortir enguany i que porta com a títol Antifascista. Fot-li. Declaro impostado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil. Sua excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. E a gente vai no contra-ataque, a gente vai na autodefesa, antifascista. Música. no passaran. Els putos feixistes, aquestes rates de clavegueram no passaran, ni el 12 ni el 13, clar que sí. Música antifa, sabor antifa, des d'aquí, des de Can Capablanca, els estudis de Radio Trama. Bona música, clar que sí. Avui has vingut antifa total, eh? Sí, la veritat és que en les dates que estem... És el que toca, és el que toca. És el que s'havia de fer una miqueta. Revolta popular des de Brasil, amb molta ràbia, han sortit les guitarretes, per si no heu notat, i més que en vindran. Molt bé, Isma, molt bé. I ara li toca al Ricky. Què ens has portat, Ricky? Jo us torno a portar les Riot Girl, aquelles de Seattle, que us vaig portar fa tres programes, em sembla. Riot són, Girl. Són les Seven Year Beach. I... Ah, sí que me'n recordo, sí. Sí, van sonar fa un parell, crec. El 282, que ho acabo de mirar. I res, un altre tema que, és que em van agradar molt i no volia portar un tema i prou, no? I aquest que us porto avui es diu Hip Like Junk. Fum-li, Tonyena. Temazo, eh? La bona època del grunge i tot això. Enfosquideta, però ben guapa també. M'ha agradat molt, sí. Ben bona. Em toca. La trobada del Mesa Tecles i efectivament què portes, Noé? Què portes? Que tens tantes ganes. Porto un grup que he descobert, buscant així grups així per portar aquí al programa, que són els Skakeitan. Que l'Isma ja m'ha dit que sí que els coneixia, no? Ja han sonat potser. Han sonat però molt poquet, haurà sonat un tema. Són una penya també d'Euskal Herria, de Donosti, que està formada pel Pello, el Borja, l'Asier, l'Olaz, el Julen, l'Aitor, el Gorka i l'Ander, no l'Ander, Ander. I el tema que he triat per portar avui es titula Iraganeko, que vol dir passat, i està extret del disc Orekariak. Aviam què us sembla. Fumli. Skakeitan, gran banda. Sí. Bona descoberta, he fet. És molt guapa aquesta banda i a més van sonar un cop i arran d'això doncs vaig estar buscant una miqueta d'informació i havien rebut algun premi a millor banda d'Euskal Herria, de, no sé si era del 2016, 2017, algo així. I la veritat és que és una banda que fa molta patxoca. Aquest tema que he portat és del segon àlbum que van fer el 2014, però sí, són molt bons. Sí, la veritat és que molt bona la proposta de la Noelia, molt guapa la troballa que ha fet. Que no I segueixes sigui... tu ara. I segueixo amb una miqueta més de música combativa, segueixo amb el meu periple de música antifa. Us porto i us presento a Corazbun, que és una... Corazbun Oi, que és una banda xilena d'Oi Antifa formada el 1996 amb el Fernando Marihuana a la veu, el Jaime i el Manuel Misfits a les guitarres, el Fernando Vermello al baix i l'Adolfo a la bateria. El Palli i el Castro es descollonen, encara no sabem per què, després ens ho explicaran. És un tema extret del Hoy desde el tercer mundo, que va sortir el 2001, i és un tema zarangono que porta com a títol Cabezas rapades. Fot-li. Temazo, temazo que has portat, Isma. Sí, molta, molta, molta cresta, amunt les crestes, estem aquí al pim-pam-pum, que no donem crèdit, ha arribat el David, i ens estem esverant una miqueta. Sí, Cabezas rapades de Curva Curasbun, oi? Des de Xile. El mateix Manolo l'hauria pogut portar, però... Fernando Marihuana. Fernando Marihuana. Ell potser es veurà en directe. Sí. No, i com s'està animant el casal Can Capablanca, aquí als estudis a la ràdio, amb més gent que ha vingut, el Palli, ara ve el David també. La veritat és que fa molta patxoca cada vegada que ens venen amics i amigues a visitar aquí al programa, és tot un goig. Ha venit la tesi del David, també. Sí, el David que va parir una tesi ben guapa. Sobre què, David? Sobre què? Parla't una miqueta. Expliques la teva tesi. Sí. Pirineu, l'arqueologia aquí al Pirineu, un recorregut des del Neolític fins al segle XX, entenent-lo com un paisatge humà i social amb els seus canvis. Molt interessant, segur que ho ha de ser. Sí, més música combativa? Diu, estressante. Interessante. Carmiña, que lo dejo, que esto es muy estresante. Interessante no, estresante. A més música això, combativa? Sí, com va ara? A qui li toca? A mi, em sembla com que em camina. Ara va el mestre Tecles, que ens portes bonic. Jo continuo rascant amb aquest gran disc que és el Cicatrius de Guerra dels Batec, que encara no... O sigui, ja han tret coses noves i encara no hem acabat les velles nosaltres, i per tant vaig a treure un altre dels seus temacles, que és Un tros de vida crua. Anem per feina. Yeah. espectacular temazarrangano per la vena, fent trontollar ciments de Can Capablanca. Tremenda, tremendíssima. Déu-n'hi-do, els Batec, cada vegada que venen aquí ens la lien parda, eh? Clar que sí, clar que sí. Cicatrius de guerra, d'aquest mateix 2018. De fet, podríem dir que de les propostes que hi ha a nivell de punk rock a nivell català, els Batec és una de les, sens dubte, de les que més patxoca fan. Sí, podríem dir-ho. Sí, perquè sí. Realment, parlem una mica ara que tenim temps, hi ha algunes propostes que estan guapes, però que hi ha força punk rock a nivell català que no és combatiu. Diguem-ho clar, o sigui, sí que sona molt a Rancid o a Nofix i tal, i fan molt bona música, però no acaben de dir res. I bueno, està bé, però tampoc acaben de quallar massa amb el pim-pam-pum. Els Batec sí. Teníem els Malestar Social, que aquest sí que... Teníem i tenim, perquè de fet fa poc vam fer un bolo als Malestar. Sí, però crec que era un bolo més de retrobada que de tornem, no? Bueno, no sé, sí. Ojalà tornessin, ojalà tornessin. I fessin un disquet més, com a mínim. Ismael, els Mostassa què tal? Els Mostassa? Bueno, és una penya que està bé, però que encara tenen marge, perquè ens entenguem. Per dir-ho suau, tenen marge. I per tant, els buscarem segur, perquè totes les músiques són benvingudes i tots els grups també, però els Mostassa els buscarem més endavant, segurament. Bé. No sé qui són, però molt bé. Banda de metall, que l'altre dia el Pai em va ensenyar, i també semblant a el que dèiem, no? que sí, però que musicalment sí, potser, però que potser a nivell de discurs potser encara s'ha de trobar una miqueta més. S'ha de treballar. Mica en mica. Més música combativa, ets un cabron, Palli. Més edició 285, ara és el torn de la Noelia. Sí. Que ens portes guapa, ara. Ah, jo no porto ni mostassa, ni ketchup, ni maionesa, ni res d'això. Jo porto una banda mítica de Vigo, hola. Que es van crear el 1980. Uau. Us imagineu del qui pot 80? Ser? Jo sí. Ho estic llegint aquí i m'he fet un spoiler. Ah, quasi. Porto els Defcon 2. Uau. I porto un tema que està extret de l'àlbum de Poca Madre del 1998, que es titula Elles denunciaron. Chicha de la bona. Te mato, vaya. Que soy mujer maltratada y si me canto reviento. Opa. Ellas denunciaron. No el coneixíeu el tema, dèieu. No, no, la veritat és que no. No. I us volia comentar que buscant una mica d'informació dels Defcon 2 vaig trobar una curiositat i la volia compartir amb vosaltres, que és que els primers noms que van tenir aquesta banda, un d'ells era Freddy Krueger i l'altre era Masters de l'Univers. Dic, no sé si sabran. I després el nom... Són uns cachondos. Sí. I el nom actual que tenen, aquest de Defcon 2, fa referència a un sistema... Si no ho sabeu, un sistema d'alertes que es fa servir al Pentàgon. Sí, certament. És així. El cantant, el Strawberries, que està també buscat per les lletres i el volen entelegar... Sí. Bueno, la veritat és que Defcon 2 és un tiro fijo, són uns màquines i la proposta que ha portat la Noelia és espectacular. Espectacular trobada, Noelia. M'alegro que us hagi agradat. Molt guapa la cançó de la Noelia. Seguim amb més música combativa, seguim en l'edició 285. Em sembla que ara em toca a mi, pot ser? Pot ser. Mira, també us presentaré un grup que no ha sonat mai aquí al Pim Pam Pum, per tant els hi donarem la benvinguda. Són els Jacolep 42. És una banda de street punk antifa d'Oiartzun, a Guipúscoa, formada el 2016, amb l'Enric a la veu, el Coldo al baix, l'Endica i l'Oian a les guitarres i el Jon a la bateria. És un tema extret de l'LP que va sortir el 2017, l'any passat, que es deia La pesadilla continua i que porta com a títol Seguim amb el meu periple Fatxes. Putos fatxes, morireu. Jacolep 42, des de Oiartzun. Esperem que us hagi agradat. Què us ha semblat? Bé, ha començat la tralla ja a saco, eh? Molts temes hem portat avui d'Euskal Herria, eh? Sí, la veritat és que sí. Molts. En diversos grups, sí. Bueno, sempre és una mina, com el Manolo té la xilena, nosaltres tenim la d'Euskal Herria i... A València també anem. A València també anem sovint. Bueno, ja que estem al programa 285, què ens podeu avançar del 300? Què? Podem avançar que avança massa ràpid. Avança massa ràpid tot plegat, no? Però tocarà una jarana de les grosses, no? Jo ho dic per tothom que escolti aquest programa, que es vagi reservant i que sàpiga que d'aquí 15 programes... A més, s'ajuntarà amb el desè aniversari del programa. Sí, la veritat és que tenim un problema important, diguem-ho per antena, i és que aquest programa de música combativa ho és tant que, no, que passa al capitalisme i no fem cap tipus de gestió. No tenim un duro, és la veritat, perquè tot ho traiem del nostre esforç, de les nostres mans i del que guanyem als nostres curros. I aleshores, pues sí que és veritat que molaria un superprograma amb superbandes, però l'ordenador dice no. Bueno, ja ho veurem això, ja ho veurem això. I aleshores... Algo haurem de fer, alguna cosa sortirà, no? Exactament, el que està clar és que alguna cosa hem de fer i li hem de donar voltes. Jo tinc els Minions ja fa temps treballant, ja, els Minions del cervell. Però si algú ens escolta i si algú té contactes amb bandes guapes i si algú vol que vinguin aquí, el desè aniversari del Pim Pam Pum amb programa 300 pot ser una bona... Teniu un correu on es puguin adreçar? Ho dic per dir-ho. Tenim Facebook, tenim Twitter, tenim correu, no tant, perquè no sí, fem gaire. Sí, Pim Pam Pum... rt@gmail.com. Doncs mira. Tant de bo sigui. Però lo més fàcil també són les xarxes, no? El Facebook o el Twitter o això que... De fet, quan ens han de contactar sovint ho fan via Facebook o Twitter, sobretot Facebook. Doncs què us sembla si fem ja una crida a totes les bandes que segueixen el Pim Pam Pum i que pel que comenteu, no? Aquests dies van pujant a xarxes i van donant agraïments. Sí, la veritat que sí. Totes les que vulguin, que es posin en contacte amb el programa i que vinguin a fer un programa on 300 aquí, celebrar els 10 anys. A veure, per nosaltres hauria de venir Fermín Muguruza, Bob Marley i companyia, però... I Kurt Cobain, però serà una mica difícil trobar-ho, aleshores... I Amy Winehouse, no? També, ja, posats a... No, però parlar més en sèrio des d'aquí i ja ho podem dir, el Sigelpa, que no hi són, però són amics i deixar, amigues. Però potser pel 300 dates... seria potser una bona data. Parlarem amb el Mateo, parlarem amb totes les bandes que són més properes. Els que han vingut a fer els bolazos en directe a la celebració del programa 200 o al 100. Sí. Mm-hmm. I aquella banda que està patant catxo ara, com es diuen aquells, els Apaches, aquests què? Apache, també comptem amb ells, la veritat que sí. Estan que lo peten, eh? Sí, banda de hip-hop, de Sabadell i de Sarda, que la veritat és que fa molta patxoca. Els vam veure a la jornada antifeixista que van fer la gent de No Callarem a Cotxeres de Sants. A les Cotxeres, sí. I, bueno, i tant de bons ens ofereixin ben aviat un treball que poder posar aquí al programa. Una salutació per la gent d'Apache. Més música combativa, fa molta baixada, estem molt esverades. Baixada, pujada, Bea, què dius tu? Pujada. Que pugi el pa, perquè ara em sembla que és el torn de Mestre Tecles, penúltima bala del Tecles, que ens portes, bonic. Vinga, va, jo me'n vaig a Yanquilàndia, també amb el rotllet aquest que em portava amb les Seven Year Beach, una mica més intens, potser, són les Babes in Toyland, des de Minneapolis, Minnesota. I... Avui no és de l'altra banda que l'altre dia sortien tantes bandes? Com? Ha sigut un embarbussament, eh? Està bé. No, com Boston, Massachusetts? No. Avui no és Boston, Massachusetts, avui hem canviat. Eric, n'estaries orgullós, segur. Minneapolis, tu, que això també és de pel·lícula. Minneapolis també és molt pel·liculero. Minnesota. Capital de Minnesota, sí. A prop de Hollywood, segur. Doncs res, aquestes Babes in Toyland, us presento un tema que es diu... Bruce Violet. Mira, un altre Violet avui. Fumli! We'll be right back. increïble. Ai, ai, ai. Temazo, Ricky, eh? Com aquesta, te les deixes caure, eh? Sí. Aquesta foscor que tenia el grunge, no? Diria, sí. Això... D'on te les trobes, aquestes músiques? Una cosa et porta una altra i... I aquí estem. I aquí estem. Sí, això és buscant música de la clàssica, no? Això és quan me poso Nirvana o alguna música d'aquesta superconeguda, després el propi YouTube o la xarxa que faci servir, sí, t'enllaça amb altres coses, també de l'època i tal, i vas buscant i... És com ho fem, busquem, sí, diàriament el que no ha sortit i el que fa molts anys que sona per portar-vos el bo i millor de la música combativa setmana rere setmana. Més pim pam pum, és el torn de la Noelia, que ens portes, guapa. Doncs és el moment de l'homònim. Homònimament parlant, porto un grup, una banda de Barna, que fan punkoi, així m'adapto una mica a la pujada del programa, ai, ai, que està formada pel Xavi a la bateria, l'Immanol a la guitarra, el Diego a la veu i Cortat al baix. Es diuen Arrest i el tema que he triat, que com he dit abans era homònim, està extret de La Polibastarda, que és un disc de 4 temes del 2014, i el tema és La Polibastarda. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Què us ha semblat, La Polibastarda? La Polibastarda, tremendo temazarranga, no? El que t'has tret, sí, de la xistera, els darrers que fèiem inclús anys que no sonaven aquí al programa, molta patxoca aquesta cançó, moltes ganes de que els portis ben sovint els darrers, perquè sens dubte també és una grandíssima banda. Ben guapa la proposta de la Noelia. Molt bé, i ara continua... L'Isma, no? Continua, però poc, perquè arribem a la darrera banda, a la darrera bala, perdó. Oh. Això, sí, fa molta baixada. Molta pujada, baixada. Pujada. Last Fight. Espera, havíem de fer un canvi, no? Aquí o què? O no? O no, o com tu vulguis, o sí, potser sí. Com tu diguis, tu manes, que ets el Tecles. Tiro jo la meva. Vinga, va. Vale. Mira, va, jo us presento... És que aquestes coses de vegades, mira, el pim pam pum no tenim guió. Però fora de micros ens anem parlant les coses i tal. I, sí, això i ho havíem cosa... comentat al principi sí. de tot del programa i ja no hi havíem pensat més, la veritat. Bueno, i hem pensat ara. Sí, perquè l'Isma porta una bona despentinada que cau bastant bé cap al sí. final de tot del programa sí. no, per acomiadar-nos. Porta una manolada. I a més és el seu aniversari i mane, sí, què collons? Sí, sí. Ja ara posarà una cançó el Ricky i ja està d'història, sé que no. Claro, claro. El Dani posa en ordre aquí. Ara, centrem-nos. Sí. Estructurem-nos una mica, va. Ricky, què ens portes? Per micros no es veu, però hi ha unes punyalades aquí entre cançó i cançó. Sí, sí, sí. Jo, sobretot teves, sobretot sí, sí. teves, cabron. Ni ketchup, ni maionesa, ni no sé què que més. Que ets el follonero del programa. El Pai és el follonero del pim-pam-pum. Què ens portes, Ricky, doncs? Vinga, me'n vaig... Faig un saltillo... perquè me'n vaig a Saltillo. El poble es diu així, sí, no? De veritat. És un poble de Mèxic. Faig el saltillo cap a... Ah, que no salt. Jo dic, mira, aquí, però no, salt no, eh? No, salt. Salt és gran, però és un saltillo faig igualment. Faig un salt cap a Mèxic, al poble concret que es diu Saltillo, i us presento les Violetes Violentes. Que no anem a Mèxic, Eric, sinó que la cançó és de Mèxic. I com que bo va ser aquell moment? Va ser tremendo. Bueno, va, les Violetes Violentes faré com tu, Isma. Són l'Adriana Salazar al baix, la Marta Durón a la veu i la guitarra i el Garra Salazar, que no sé si són germans, a la bateria. I Fernando Marihuana. Per què no? Al porro, no? Fernando Marihuana al porro. Com estem avui, eh? Com estem? Un fire. Vinga, va. Ho resumirem tot en que el seu disc es diu No, amb exclamació, del 2016, i el tema que porto es diu Levantados. Fum-li tonyina. T'has quedat ben despatxat. Saltillo. Déu-n'hi-do si avui ha vingut música mexicana, perquè la no he portat des de Oaxaca, tu també sí. ara... Déu-n'hi-do. Molt guapa aquesta edició 285, ha fet molta patxoca, esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Fins aquí arriba, estem tirant les últimes bales ja sí, no dona per gaire més. Just quan tenim aquí la festa a tope. Estem per tot l'UAL aquí als estudis de Radio Trama, a Can Capa. La Bea afirma que fa clar, pujada. Si estem en tot l'UAL, no? És com... Nosaltres no sé si pugem o baixem, però acabem sens dubte. Si estem per tot l'UAL, és que anem cap a baix. Sí. Perquè més no podem pujar, per tant... Se acaba la pujada y... Sí. Nosotros nos quedaremos, pero el programa se acabará. Exactament. És un tema que dona molt de sí i que ho hem parlat bastament. No sabem si el programa a mida que avança puja o baixa. Algunes veus apunten a que baixa, la Bea apunta que puja i així ho fa manifest. I acabarà com sempre amb un parell de temes. No ha venido, pero también lo dice. Sí. Acabaré com sempre amb un parell de temes. Em sembla que el primer dels darrers el tires sí. tu. Sí, amb Noelia? Una, sí, el tiro jo amb una penya de Brasil. Me'n vaig ara a Brasil. Brasil, sí. Que es diuen... Que també no és la primera vegada que venen en el programa, que jo també us he portat al grup Revolta Popular, que també venien de Brasil. També de Brasil, sí. Sí, però no és el mateix grup que porto jo, crec, no? No, segur. Segur. El grup que porto jo es diuen Os Cabelo Duro. Os Cabelo Duro. Cabelo Duro, sí. I el tema que he triat per acabar el programa, bueno, el penúltim tema del programa. Certament. Sí, la teva darrera bala. Es titula amb el tema central de tot el programa d'avui, no? L'antifeixisme. Nau Passarao. Oh. Que és de l'àlbum A Gente So Se Fode del 2016, aviam què us sembla. Fantàstica. I per acabar, l'última bala que portem són els Indios, aquesta banda hardcore de anarcopunk de Madrid, amb el Pepe, el Lozano, l'Ignacio, el Cortés, el Guti, el Pepino, el Canino i el Perico. El Canino, aquest el coneixem. Pepino, Canino i Perico. En català cogombra, eh? És un tema que dedico al Manolaken perquè sin Dios ho hagués portat ell. En català Ferran Marihuana, eh? Sí, també. I extract, a més és un tema homònim. Sí, també. Homònimament parlant. Homònimament parlant, el tema i el disc es diuen Alerta Antifascista. Menys mal que acabem ja el programa, sí, eh? Sí. O sigui... Que va sortir el 93 i que amb això ho deixarem. No sense abans dir-vos que sempre és un plaer estar amb totes vosaltres, que ens escolteu setmana rere setmana i que per nosaltres també és tot un plaer oferir-vos el bo i millor de la música combativa cada cop que ens hi posem. Avui serà molt difícil que us hagueu passat millor que nosaltres aquí. Sí, la veritat és que festim molt a Can Capablanca i tiro perquè me toca. Com sempre, bien família, ens trobem. Per les xarxes. I al carrer. Salut i revolta! Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Son alquileres llevando la guerra otra vez. ¡Alerta para la despertador! ¡No hay que dejarla crecer! Que no entierra ni una vez. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista!